Nakuhitaji Roho Mtakatifu. Bila wewe mimi siwezi kamwe. Ni udhaifu wa roho na mwili. Nakuhitaji Roho Mtakatifu. Bila wewe mimi siwezi kamwe. Udhaifu wa roho na mwili. Nijapata vikwazo maishani, nipe moyo wa uvumilivu. Minataka kuwa baraka kwa watu wote. Nijapopata vikwazo maishani, nipe moyo, moyo wa uvumilivu Baba. Minataka kuwa baraka kwa watu wote. Jawa.